przede wszystkim tę pierwszą z 1988 roku. Ciekawy artysta teraz, bo grający właściwie przez całe życie w zespołach, ale też solo i jednocześnie będący biznesmenem i to z pasji, po prostu to lubi. Dopiero w ostatnich latach postanowił bardziej zaangażować się w muzykę i się nią dzielić. Steven Weeks. Same old story, just a different day. I'm on repeat, it's a groundhog day. Round in a circle, never reach the end. In my space, but you're not my friend. Stare at the screen, connect to the cloud. I talk out loud. Email your mother, too busy to phone. Sexting your lover, will you make a moan? The art of communication. Never thought I'd see the day. The Art of Communication. Sztuka komunikacji to jak nic jest aluzja do dzisiejszego świata, w którym komunikacja zawodzi i odbywa się głównie w mediach społecznościowych. No, państwo na pewno to zauważyli. Jesteśmy w nowościach. Steven Weeks to ten utwór, którego przed chwilą państwo słuchali. Pokazał się w czerwcu tego samego dnia, dosłownie tego samego dnia, 6 czerwca, nowy utwór pokazał niejaki Anders Boas, norweski gitarzysta i kompozytor, który był też koncertowym gitarzystą muzyków na przykład Iron Maiden czy Judas Priest. Solowo zaczął grać w 2017 roku i to instrumentalnie, ale kilka tygodni temu nagrał utwór nieinstrumentalny. world is coming to an end, and I'm stuck here with you again. It's wonderful, so magical. The fire is getting closer still. I can feel the heat around us. It's breathtaking and comforting. Here it is, my gift to you. Here I am, I'll see you through. The fire is getting closer still. I can feel the heat around us. It's breathtaking and comforting. Here it is, my gift to you. Here I am, I'll see you through. As I draw my last breath, I can see the love in your eyes. I feel nothing but the sun falling through the endless skies. The life that we have shared, a token for the endless dream. Clarity escapes my mind with the mindful beat of a broken heart. Don't be afraid. the sun falling through the endless skies. The life that we once shared, a token for the endless dream. Clarity escapes my mind with a mindful beat of a broken heart. Don't be afraid. Don't be afraid. It's just the end. As I draw my last breath. Piękne, zarówno te partie wokalne, jak i gitara, przyznają Państwo. Cała płyta nosi tytuł Trollringen, tak jak powieść pewnego norweskiego pisarza Sigurda Hoela. Anders Boas nazywa się, tak się nazywa ten artysta. Kto wie, czy wkrótce nie pojawi się w Polsce, bo z pewnością jakaś trasa koncertowa będzie, bo to nowe nagrania, nowa płyta w dorobku tego artysty. I jeszcze jedna nowa dawka muzyki. Zespół nazywa się Jesus i brzmi jak... proszę posłuchać. We'll be right back. No i jak brzmi? No bo często wokalistę porównuje się do Kurta Cobaina i coś chyba w tym jest. Zespół składa się z wokalisty właśnie tego pseudo Kurta Cobaina, nazywa się Jamie Andrew, i perkusistki Jessica Lewis. Dwie osoby, taki duet. Oczywiście z kilkoma innymi muzykami, ale już nie jako stali członkowie tego zespołu. Ciekawie się prezentują wizualnie, a do tego jeszcze ich muzyka brzmi no naprawdę ciekawie. Dużo w niej takiego lekkiego rocka. No i ciekawe też jest, że ów Jamie Andrew wystąpił w The Voice UK i tak zachwycił trenerów, że trafił do grupy Sir Toma Jonesa, a Tom Jones to jest historia światowej muzyki, wokal niepowtarzalny przecież. I chyba jeszcze na chwilę pomyślimy o Ozim, no bo następny utwór nosi tytuł Goodbye Song. I proszę sobie wyobrazić, że to utwór polskiego zespołu Strange Pop. Właściwie to jest solowy projekt Michała Dziadosza, znanego z grania w kilku grupach progresywnych. Tutaj posiłkuje się innymi muzykami oczywiście, ale sam gra na kilku instrumentach i jeszcze śpiewa. Ciekawe to jest, naprawdę. Dobrze się tego słucha. A jeszcze wracając do rocka lat 70. i w ogóle muzyki z tamtego okresu, to przypomniał mi się przy okazji przeglądania tych 70. lat utwór z 72. roku pod tytułem Papa Was a Rolling Stone, nagrany przez zespół The Temptations, choć to nie jego utwór. A potem przypomniało mi się wykonanie tego utworu przez, uwaga, George'a Michaela, który połączył go z innym coverem, który nosi tytuł Killer. We'll be right back. around town, seeing Papa as we have side two. And another one. And that ain't right. Let's talk about Papa doing his own friend preaching. Talk about saving sons of all the time. Dla mnie bomba. I to jak zwykle przy wykonaniach George'a Michaela. Fantastyczne i to połączenie, które brzmi znakomicie. No i jeszcze ten teledysk. Naprawdę polecam. Przypomnę, że Papa Was a Rolling Stone to The Temptations, choć w oryginale The Undisputed Truth. No i Killer, czyli Adamski, czyli na wokalu jeszcze wtedy mało znany Seal. I teraz już do końca zostaniemy przy takich łagodniejszych brzmieniach. Pamiętają Państwo zespół Faithless? Pewnie głównie Maxi Jazza, który już niestety nie żyje, ale zanim odszedł, pojawił się ostatni jak na razie album zespołu Faithless, już bez Maxi Jazza. I są na niej zachwycające dźwięki, ale też piękne recytacje. No, it's the the strains and the suffers and the dwellers of the gutters. Who'll be the kings and the queens when you throw all my tuppence? Remember. Sometimes joy Remember Faithless. Śpiewa tu Alice Kay, brytyjski piosenkarz specjalizujący się raczej w reggae i hip-hopie, a recytuje Solly Breaks, który jest znany z tak zwanych spoken word, czyli takich nagrań w serwisie YouTube, w których ciągle mówi, a słyszeli Państwo, że mówi ładnie. W ogóle cała płyta All Blessed jest w świetnym nastroju, dużo elektroniki, ale też sporo świetnych kompozycji. Faithless, All Blessed. A pamiętają Państwo serię składanek chilloutowych o nazwie Hotel Costes? No szaleństwo było. Chwilowo nawet ja uległem i się wsłuchiwałem. Kilka numerów, trochę dźwięków w głowie też zostało. Harder. Piękny głos ma Sean Evans z zespołu Koshin, bo to właśnie Koshin przed państwem wystąpił w Lewitacji. Pierwsza płyta tego zespołu, pierwsza z pięciu, no i wtedy jeden z głównych elementów składanki Hotel Costes numer 5. Wiele z tych utworów, z tych składanek miało taki bardzo intymny klimat, sprzyjający myślom grzesznym, ale to nic w porównaniu do dzieła zespołu Enigma. Principles of Lust, czyli zasady pożądania. Enigma, i tu nie chodzi o maszynę szyfrującą, choć trzeba przyznać, że nieźle również szyfrował twórca Enigmy Michal Cretu, rumuńsko-niemiecki kompozytor i producent. Ciekawa postać, bo mówi w czterech językach, unika wywiadów, nie zwraca na siebie uwagi, a w trasy koncertowe to prawie w ogóle nie jeździ. I dodać trzeba, że w tym zespole towarzyszyła mu słynna Sandra, w życiu prywatnym też, dopóki się nie rozwiedli, chyba w 2017 roku. Bardzo przyjemne dźwięki produkuje także zespół Hooverphonic, ale Hooverphonic dzisiejszy jest zupełnie innym zespołem niż ten, który debiutował w 1996 roku. Zresztą tę pierwszą płytę wydali jeszcze jako Hoover. A New Stereophonic Sound Spectacular, świetna płyta. Potem przez wiele lat było mnóstwo zmian w zespole. Tym jedynym elementem, który się nie zmienia, jest Alex Calier, który jest głównodowodzącym zespołem. Czy takie brzmienia powstają też w Polsce? Oczywiście, że tak i już za chwilę dowód na to, ale najpierw podziękuję Państwu za obecność w tej nocnej porze. Lewitacja wraca za 2 tygodnie, 7 sierpnia. Dziś audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska, a mówił do Państwa Wojtek Zawioła. Jeszcze jeden słuchacz napisał, że świetnie słucha się lewitacji, patrząc w rozgwieżdżone niebo. No chyba tak. A ten dowód na polskie brzmienia to Smolik, na przykład w duecie z Miką Urbaniak. Do usłyszenia.